يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وزنغ ونفوزي nimelazimika kuhudhurisha mada hii kwa mwongozo wa uongozi, japo ni mada ambazo kwa sisi vijana huwa hatuwezi kuzimudu hizo. Na mada hizi tukisema hivi, mara nyingi mada hizi inatakiwa wapewe wacha Mungu, japo watu wanapenda kuwapa wachekeshaji wahuni wazungumze mada hizi, kwa sababu wahuni wanakuwa wana tabia kama ya kutukana afu wanapenda mambo haya. Lakini mada hizi zinatakiwa wazungumze wacha Mungu, ili wadhihirishe athari ya jambo hili na umuhimu wa jambo hili, ama ni kama wale mashehe ambao wanazungumzaga jambo hili kwa kufurahisha watu na kuonesha kwamba wanawajua wanawake au wanawajua vijana. Yani mara nyingi inakuwa haina taathira, lakini idha fuqida almalihu falqabihu malihu. Jambo la kwanza mimi nitaanza kulizungumza kwa dakika hizi chache. Kwanza, vijana wanatakiwa wajitambue na wajue umuhimu wao na nini wakifanye kwa ajili ya kujenga mujtama au kesho. Na hatua hii ya ujana ni hatua ambayo inatakiwa vijana waitambue mno tangu utotoni mpaka hapa tulipo. Kwa hivyo hasa hasa ukizingatia kuwa maana ya ndoa ni nini, ulema wasema ndoa au ikiitwa kwa maana ya an-nikah kwa lugha ya Kiarabu ina maana ya iqdu baina az-zawjayn wa qad yuradu bihi al-wata wa qad yuradu kila al-ma'nayn. Kuna wakati mtu anaposema nikah anaweza akakusudia ni kuwakutanisha au kumkutanisha mwanamume na mwanamke, au inaweza ikawa ina maana an-nikah ya kumuingilia mwanamke, au inaweza ikakusudiwa maana zote mbili katika ibara hiyo hiyo moja. Wa hadha huwa al-aghlab, na hii ndio mara nyingi sana, kwa sababu tunaposema nikah mara nyingi inakusudiwa vitu vyote viwili, kuoa na kumuingilia mwanamke, kwa kauli ya akthar ahli ilm, isipokuwa katika baadhi ya sehemu za inabidi itumike nikaha ikiwa na maana ya kuwafunganisha wawili hao, au ije kwa maana ya kumuingilia mwanamke. Sasa lakini kauli ambayo sisi tutaona kwamba ni munasibu zaidi ni kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, asema an-nikahu huwa ta'aqudu baina rajulin wa imra'ah yuqsadu bihi istimta'u kullu min al-akhar wa takwinu usratun salihah wa mujtama'in salim. Ndoa maana yake ni kukutanishwa, ni mahusiano baina ya watu wawili, mwanamume na mwanamke, kukiwa kuna malengo yafuatayo. Lengo la kwanza kwa ajili ya kustarehe kila mmoja kwa mwenzake. Hili ni lengo la kwanza. Kwa hivyo wanakutanishwa mwanamke na mwanamume au mwanamume na mwanamke kwa lengo la kustarehe kila mmoja kwa mwenzake, yani mwanamume kwa mwanamke na mwanamke kwa mwanamume. Kisha kwa maana ya pili, na kwa ajili ya kujenga mujtamaa, taifa la kesho, taifa ambalo ni salama. Ama hukumu yake, hukumu yake ulama wameelezea kwa utaratibu wa Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Katika aya al-karima, Allah subhanahu wa ta'ala asema ikiwa mtaogopa nyinyi wanaume kuwafanyia uadilifu wanawake wanaokaa majumbani mwenu mayatima. Yes, picha kwa mwingine. Record it. Ikiwa mtahofia kufanya uadilifu juu ya mabinti mayatima mnaowalea majumbani na mmependa kuwaoa hao mabinti, basi oweni wanawake wengine kwa sababu wanawake wako wengi. Oweni wanawake wengine wawili, watatu, wanne mtakaowapenda. Lakini ikiwa mtaogopa kuto kufanya uadilifu, fawahida, oweni mmoja. Kwa hivyo asili ya aya ikatuambia kwamba tuanze na wawili au watatu au wanne, japo ni jambo ambalo wanawake wanaona kama vile wamedhulumiwa na sharia. Na wallahu almusta'an, kwamba jambo hili la kuoa wawili watatu sio nasihi wanawake. Kuna wakati mwanamke anaweza akaingia kwenye ridda kutoka kwenye Uislamu kwa sababu ya jambo hili, sababu anaweza akachukia mpaka aya na sharia, na ikifikia hadi hii kiwango hiki, basi ametoka kwenye Uislamu. Ama ikiwa kwa tabia tu ikafikia hatua akazungumza maneno mpaka ya kumudhi Allah, hii ni maasi. Lakini haipasi kwa wao kulichukia jambo hili, kwa sababu hii ni sharia na ni Qur'an. Na Qur'an ndio huda linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio alimun bi masalihi ibadihi, ndiye ambaye anajua masalihi ya waja wake wanahitaji nini na wana uwezo gani, na mwanamume ana uwezo gani, mwanamke ana udhaifu gani katika upande huu. Lakini haina maana kwamba sharia imemdhalilisha mwanamke. Kama wadhia, sehemu ngapi mwanamke ameinuliwa na Qur'an na Allah subhanahu wa ta'ala akainua jambo la mwanamke? Sehemu nyingi, bali si wakati wake kuelezea sasa hivi. Lakini katika hii aya, faida ya kwanza ni hiyo. Tunapata faida ya kwanza kuwa asili ya kuwa mwanamume aanze na wawili, kisha watatu, kisha wanne akiweza, lakini akihofia uadilifu. Sasa hapa inatakiwa sisi vijana tujue uadilifu uliokusudiwa hapa ni upi, na uadilifu uliokusudiwa kwenye aya walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum, hamtoweza kufanya uadilifu baina ya wanawake hata mkipupia vipi, hamtoweza kamwe, hamwezi kufanya uadilifu. Aya hizi mbili ndani ya sura moja, sura ya wanawake. Katika Qur'ani hakuna sura iliyozungumza sura ya wanaume, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila ya wanawake na uzito wa jambo lao ameteremsha sura kamila, sura ya wanawake. Tosha kwao kwa wanawake kujifakhirisha kwa hili, alafu haya mengine watuachie sisi wanaume. Sasa faida ya kwanza ambayo tunaiona ni hii, Uadilifu ulokusudiwa na aya ya kwanza niloisoma, kwamba mkihofia kutokufanya uadilifu, oweni mwanamke mmoja. Ni uadilifu wa kugawa, ima katika upande wa chakula au mavazi au sehemu za kuweka. Ikiwa mtahofia hili, basi oweni mmoja. Sasa wanawake wengi wanazungumza kwamba nyinyi wanaume wenyewe hamwezi uadilifu na kadha, yani wanakusudia mapenzi, yani wao wanataka wapendo wote, yani usimpende mmoja ukazidi. Sasa sisi tunawakosoa tu, tunawaambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anazungumza haya alikuwa hakusudii kwamba ikiwa mtahofia kutokuwafanyia uadilifu wa kuwapenda, alikuwa hakusudii hivi. Alichokuwa anakusudia ni kuwa kwa udhaifu wenu nyinyi, ikitokea hamtoweza kufanya uadilifu wa kugawa haki zao kwa upande wa chakula au mavazi au vingine, basi oweni mmoja. Aya ya pili niloisoma akasema Allah tabaraka wa ta'ala, walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisaa, hamtoweza kamwe kufanya uadilifu baina ya wanawake. Ulama wanasema kilichokusudiwa hapa, kama vile al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi katika tafsiri yake asema, fala budda min tafawuti al-mahabba, katika hii aya lazima mapenzi yatatofautiana, wa shahwa, na matashi ya kumtaka baadhi ya ahli zako. Kwa hivyo haitowezekana kamwe ukawapenda wote, yani kimapenzi ukawa umewapenda sawa sawa, haiwezekani. Sasa baina ya aya hizi mbili, aya ya kwanza inatuambia tukihofia, kwa maana ni kitu ambacho kinaweza ikatokea, lakini aya hii ya pili inatuambia hamtoweza kabisa kufanya uadilifu. Lakini aya ya kwanza inaonyesha kwamba tunaweza pia kufanya uadilifu. Aya ya kwanza kwamba ikiwa mtahofia, maana yake unaweza ukajiamini na ukafanya. Na wa kwanza aloliweza hili ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndio tafsiri kwetu sisi ya wazi. Wa fi sahihi annahu kana yuksimu baina ahlihi fayadil, alikuwa Mtume sallama akigawa kwa ahali zake na anafanya uadilifu katika kuwapa. Huyo huyo Mtume sallallahu alaihi wasallama uthira anhu, imepokelewa kwake kwamba mwanamke alikuwa akipendeza kwake zaidi na akimpenda zaidi ni Aisha radhiallahu ta'ala anha, fadalla dhalika, ikaashiria kwamba upande wa kugawa mtu anaweza kufanya uadilifu, lakini upande wa kupenda katika upande wa ahali zake hawezi kufanya uadilifu, lazima kuna mmoja atakuwa anampenda zaidi. Sasa wanawake wanalizungumzia hili tofauti na lilivyozungumziwa na Qur'an, kwa lengo kuwa wanataka wapendo wote, yani kitu kimoja wote. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawakumbusha wanaume, pamoja na hivyo kwamba wala tamilu kulla almaili fatadharuha kalmuallak, lakini nyinyi wanaume msimili kwa mmoja au wawili moja kwa moja mkajisahau mkamwacha wengine, au huyu mwingine kama una wawili ukamwacha mwingine, kama vile tambara lilo ninginizo sehemu, kwa maana hajielewi sasa yeye anapendwa au bado anaendelea kuishi na mume huyo. Wewe nyinyi msifanye hivyo, kwa maana mwanamume ajitahidi. Hii ni faida ya kwanza katika hii aya. Faida ya pili katika hii aya ni jawabu kwa baadhi ya watu ambao wanasema kwamba yajuzu mtu kuongeza baina ya wanne mpaka tisa, nao si wengine ni maadui wa dini, nao ni Mashia. Mashia wao wanaona kwamba fayajuzu, kwamba yafaa mtu ayukthira au an yankaha akthara ma baina 40 wa 90, kwamba yafaa kwa mtu kuongeza zaidi ya wanne mpaka tisa, yafaa. Fadalla dhalika haulai a'da'u ad-din, hawa ni maadui wa dini, kama alivyonisimulia ili Imamu Shafi katika tafsiri ya Imamu Sadi alipohitaja kauli ya Imamu Shafi kwamba na kauli hii ni kauli dhaifu, kauli ya maadui wa dini. Kwa wao wanaona yajuzu kuongeza wanawake zaidi, na hii ni kukhalifu Qur'an, na hii ni kwa sababu wao hawaamini Qur'an ambayo tuko nayo. Ndio maana tunapenda kuwapitia hawa, kwa sababu ni maadui, na ni maadui ambao wana spidi kali mno ya kuathiri Waislamu. Walladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunha thumma takunu hasratun thumma yughlabun. Na makufar watatoa mali zao kwa ajili ya kuendeleza misimamo yao miovu mibaya, lakini watatoa hizo pesa, watatoa mali zao kwa ajili ya kuwarubuni watu na kuwadanganya watu, lakini siku ya kiyama itakuwa ni hasara kwao. Kama vile inafahamika kwamba wanatoa mali zao kwa wingi kuwadanganya mabinti wa Kiislamu. Utakuta mmoja ana wanawake zaidi akifanya nao zina, na wana lingine ambalo analiita muta, ambalo sharia imelifuta jambo hili baada ya kuwa lilikuwepo kwa hadithi ya Ali ibn Abi Talib, tena huyo ambaye wanadhani kuwa ndio kipenzi chao na ndiyo kiongozi wao na wanampenda, ndiyo amepokea hadithi hii kwamba jambo hili lilifutwa. Sasa hawa ni watu ambao wana uadui na dini na hawaamini Qur'ani, na wanathibitisha kuwa Qur'ani ambayo tuko nayo sisi si ile ile ambayo ilikuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali maswahaba wameibadilisha Qur'ani. Na huenda katika aya walizokusudia labda ni hizi pia hazipo. Sasa bila shaka kwamba ni kikundi ambacho kinataka kutuletea shukuk, mipasuko na mianya katika dini. Maana ya hili kwamba watu watahadhari na watu hawa na wawakimbie watu hawa, kwa sababu ni maadui sasa wa wazi. Sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala mwisho ni wanawake wanne baada ya aya hii. Baada ya aya hii suratul Nisa, sura hii ya wanawake ni mwisho kuoa zaidi ya hapo tena, yani zaidi ya wanne. Sasa aya hii inatuashiria pia kwamba swala la kuoa ni muhimu mno kwa wanaume, hasa hasa vijana. Yaani swala la kuoa ni swala muhimu, na ni swala ambayo lina kipaumbele katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala sema fankihu ma taba lakum, inaweza ikawa ni faida ya tatu. Maana yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha sisi tuoe katika wale ambao tutawapenda katika wanawake. Na hadithi sahihi ambayo iko katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim, qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala babu man lam yastati' al-ba'ata falyasum. Imam Muslim anasema mlango wa yule ambaye hatoweza kupata chochote cha kumlisha na kumvisha au sehemu ya kumweka mwanamke, basi afunge. Thumma dhakara alhaditha bi sanadi, kisha kataja hadithi kwa sanadi yake. Hadathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath, hadathana al-A'mash qala hadathana Umara ibn Abd al-Rahman ibn Yazid qala Abd al-Rahman ibn Yazid dakhaltu ma'a Alqama wal Aswada, asema niliingia mimi pamoja na Alqama Abd al-Rahman na Ibn Yazid, asema yeye na Alqama na al-Aswad waliingia kwa Abdullah ibn Mas'ud. Kwa hiyo asema tuliingia nyumbani kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, akatuambia Ibn Mas'ud, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallama, tulikuwa sisi, yani mimi Ibn Mas'ud na wengine katika masahaba mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallama, shababan la najidu shay'a, tukiwa sisi ni vijana lakini hatuna kitu, yani hatuna uwezo wa kuoa. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, ya ma'shara ash-shabab, enyi vijana, man istata'a minkum alba'ata, man istata'a alba'ata, hii ndio sahihi katika riwaya Muslim, man istata'a alba'ata atakayeweza alba'a falyatazawwaj, basi huyu aoe. Nitaelezea alba'a ilokusudiwa hapa ni nini maana yake. Basi atakayeweza na akawa ana uwezo wa ba'a aoe, wa man lam yastati' fa alayhi bisawm, ambaye hawezi alba'a yani hana alba'a basi afunge, fa innahu lahu wija, akithirisha funga kwani hiyo kwake ndiyo kinga. Hadithi hii ina faida nyingi. Faida ya kwanza, inatuamrisha vijana kuoa, hasa hasa vijana ambao tuko hapa na wengi ambao hawajaoa. Hadithi hii inawaguseni moja kwa moja, hasa hasa ambao wanatarajia kuhitimu masomo yao. Hakuna kinachokuzuia wewe na kuoa, bali kuoa kuna faida yake, kukuhifadhi wewe na mambo mbalimbali na madhara mbalimbali ambayo yanapatikana kwa tatizo la kukaa bila kuoa. Kwa hivyo hapa anawazungumzisha vijana, ya mashara shabab, enyi vijana. Na la shaka vijana wengi hapa wana uwezo. Kwa hivyo ala Allah, vijana waoe na wala wasiogope, kwani Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye anaruzuku kila mnyama akiwepo mwanadamu, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kuna kila riziki ya kila kiumbe. Kwa hivyo mtu asiogope. Kadhalika faida za hadithi hii ni uwezo unaokusudiwa. Ni uwezo gani? Uwezo unaokusudiwa hapa kwa maana ya alba'a, man istata'a minkum alba'ata, atakayeweza kwenu nyinyi alba'a. Nini maana ya alba'a? Alba'a hiyo ukiwa nayo inatakiwa uowe. Al-Imamu Al-Bukhari alayhi rahmatullahi ta'ala ameweka mlango, asema babu istihbabu nikah liman taqati nafsuhu ilayhi wa wajada mu'nata wa istighali man ajaza 'anil mu'na bis-sawm, mlango wa kupendekeza kuoa kwa yule ambaye nafsi yake itapenda hilo, lakini akapata uwezo wa kumlisha mwanamke na kumvisha. Na yule atakayeshindwa kumlisha mwanamke, yani kupata cha kumlisha mwanamke na kumvisha mwanamke na sehemu ya kumweka, fa alayhi bisawmi, basi yeye akithirishe kufunga. Kisha akataja hadithi ambayo nimetanguliza hapo mbele. Mlango huu unaashiria kwamba alba'a maana yake ni uwezo, yani ni mu'na. Mu'na haina maana ya kumwingilia mwanamke. Maana yake sasa ni kwamba anayezungumzishwa hapa na hadithi hizi ni yule ambaye kijana damu yake inachemka na ana uwezo na ana matamanio, ana uwezo wa kumwingilia mwanamke. Sasa huyu anazungumzishwa, anaambiwa kwamba ikiwa mmoja wenu ana uwezo na anajikimu, anaweza kuishi na mwanamke, bila shaka sote hapa tunaweza, kwa sababu ya tasarufati zile, mambo ambayo wewe unayafanya kila siku, labda umekula siyo nini, umenunua nini, umekula hiki chips siyo nini. Maana yake ni kwamba unaweza ukaweka unga wako ndani na ukaishi na mwanamke na ukaenda kuhangaika ukarudi, wewe ushindi kununua kiroba cha 1025 ukaweka ndani. Kwa maana yake kwamba uwezo tunao, uwezo tunao mkubwa sana. Na alimamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmuu al-fatawa mjalo la 23 au 32 ukurasa wa 6 alipokuwa akizungumza mwanzo kabisa wa kitabu cha nikah, anasema katika juzu hiyo, baada ya kutaja hadithi ambayo nimeitaja, kisha akasema wastita'u an-nikah, kuweza kuoa maana yake huwa al-qudratu 'ala al-mu'na, maana yake ni uwezo wa kumlisha mwanamke na kumvisha na sehemu ya kumweka, yani kama una uwezo kupangisha chumba, sababu ndio sehemu ya kumweka. Sasa anasema hii ndio maana yake, falaisa huwa alqudra ala alwata, haina maana ya albaa, yani albaa haina maana ya uwezo wa kumwingilia mwanamke katika hadithi hii, haina maana hiyo. Kwa nini? fa innal haditha, kwa sababu hakika ya hadithi hii, inma huwa khitabun lilqadir, hadithi hii ni zungumzisho la wanazungumzisho wale wenye uwezo wa fi'lul wati, wa kitendo cha kumwingilia mwanamke. Walihadha, kwa sababu hiyo, amara Allahu, amara Rasulu sallama man lam yastati an yasuma, ndio maana akaamrisha Mtume sallama asiyeweza afunge. Fa innahu lahu wija, kwa sababu funga kwake ni sawa na khisyu, yani kwake yeye ni kinga. Maana yake ni kwamba ikiwa kijana akila chakula damu yake inazidi kuwa ina kasi zaidi, kwa sababu mtu akishiba, na watu wanaelezea kwamba ukishiba mara nyingi akili inakuwa inafikiria wanawake. Sasa maana yake ni kwamba ukifunga fikira zile zinapungua, maana yake damu inakuwa haichemki vile vile, yani kwa kasi ambayo sasa na vile pale unapokuwa umeshiba. Sasa maana yake ni kwamba ikiwa yule ambaye ameamrishwa afunge katika hadithi hii, matamanio hupungua kwa sababu ya kupungua chakula, basi hadithi hii inaashiria aliyekuwa akizungumziwa hapa ni mwenye uwezo wa kumwingilia mwanamke. Kwa sababu kama ilikuwa inazungumzia ambaye hana uwezo wa kumwingilia mwanamke, isingemwambia afunge, kwa sababu funga faida yake tushajua ni nini. Sasa anafunga kwa ajili ya nini? Kwa hivyo albaa hapa ni mwenye kuwa na uwezo wa moja ya mambo haya matatu, au anaweza yote na ni au la zaidi. Na bila shaka tunaweza kumvisha mwanamke na kumlisha na sehemu ya kumweka, basi oweni. Sasa aya lilozitanguliza na hadithi hii zinatosha sisi katika siku hii ya leo kuwa ni moja ya himizo kubwa la si kujiingiza katika jambo hili na kujihusisha na jambo hili, hasa hasa wale ambao watatoka na wanamaliza, au wale ambao tayari wana uwezo na wako hapa chuoni wanaweza kulifanya jambo hili au sehemu yoyote. Kama vile tulivyoweza hili wale ambao tuko chini yenu. Sasa wengine tukiwa mwe na haya kwamba angalieni kama mimi hapa ni mdogo wenu, kuna wengine hawajaoa hapa. Mimi sina kazi, nimeoa. Alhamdulillah na ninaishi. Wala sijai kulala njaa. Alhamdulillah ala kulli hal. Kwa hivyo natakiwa nyinyi sasa muangalie sasa umri wako wewe na mimi. Alafu pia salafu saleh kama vile Ubada alikuwa anasema fa inni astahi, alipokuwa anakaribia kufa anasema za uwijuni, yani siku anataka kufa na anajua kabisa tayari mimi leo siwezi kuendelea kuishi, anasema niwezesheni. Fa inni astahi an alqa Allah a'zaba, kwani mimi naona haya, naona haya kukutana na Allah hali ya kuwa sijawahi kuoa, yani sijamuingilia mwanamke katika ndoa sahihi. Sasa hii ni hali ya waja wema kwamba amekaribia kufa anaomba awezeshwe ili akakutane na Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa tayari aliwahi kuoa. Na katika dua yangu mimi pia nilikuwa nikiomba mara nyingi, nasema naogopa kufa hali ya kuwa sijaoa. Maana yake pia na mengine hapa yanapatikana katika jambo la kuoa, yani yanapatikana ndani yake, yani wewe lazima uone haya kwenda kukutana na Allah, haujui mwanamke katika ndoa, yani haumjui mwanamke. Sasa mimi nimepewa mpaka dakika 40, lakini zimebakia dakika 9. Mimi nitatoa dakika 2 za maswali, hizi zingine nitazitumia hapa. Sasa shukrani. Naambiwa muda upo. Sasa vijana, natakiwa muwe na hisia na jambo hili. Yaani jambo hili sio jambo la kufurahisha, yaani kwamba mnamuita shekhe aje afurahishe kikao. Ili si jambo la kuja kufurahisha. Yaani kama wasanii unaambiwa leo kuna show sehemu fulani watu wakafurahi. Dini haina nafasi hiyo. Yaani unapokuja kuzungumza jambo hili, yaani tunawahimizeni na kuashirieni ishara mbalimbali katika Qur'ani na Sunna za umuhimu wa vijana kulifanya hili. Bali kijana, inatokea usichafue historia yako. Sawa sawa, kijana wa kiume au wa kike, usichafue historia yako. Na katika madhaifu makubwa ndani ya nyumba yanayosababisha mwanamume akashindwa kuijenga nyumba yake ni yeye kushiriki katika mahusiano kwa sasa hivi na mabinti kabla hajaoa, akawa ana chati na mwanamke, anaongea na mwanamke. Sasa nataka nikuambieni kitu kimoja, kwa sisi ambao tumeoa tunakutana nacho kikitu, na wale ambao wameoa wao wenyewe ni mashahidi ala anfusihim. Mwanamke unapomuoa, unapotaka kuwa wewe ni kiongozi ndani ya nyumba, kuna baadhi ya hali unashindwa kuwa kiongozi. Na watu wengi nitakayotaja mtaona nyinyi wenyewe. Ikiwa ulishiriki kwenye machafu sawa sawa na huyo mwanamke au mwanamke mwingine, tena mbaya zaidi ukapata mtoto nje ya ndoa, basi kuja kumwambia mwanamke unalofanya hili ni haramu, mbona unazungumza na mwanamume ambaye anaruhusiwa kukuoa, wewe hauna kauli tena. Maana yake utasema, atakwambia mbona wewe ulipata mtoto nje, kwa sababu wanawake nukta yao kubwa, wewe ukimwambia kitu alafu wewe unafanya hicho kitu alafu unamkataza, hauwezi tena kumuongoza. Mfano mdogo kwamba mimi hapa msimamo wangu kwamba na ndio dini inavyotakiwa hiyo hivyo, mimi siruhusu kwenye simu yangu kuwa na picha ya mtoto mdogo au ya kiumbe ambacho kina roho, siruhusu. Sasa siku ambayo nilionekana kwamba kuna mtu ametuma kwenye grupu picha ikaingia, alafu mke wangu akaiona, alafu siku hiyo nimemshika kwenye grupu lao la vyakula, kuna mapicha imetumwa kule, nikamwambia haifai, ni haramu. Akasema mbona wewe juzi ndioona kuna picha. Maana yake ni kwamba vijana, hili ni dogo, japo ni katika madhambi makubwa pia, lakini tukipima hili na swala la mtu kupata mtoto nje ya ndoa, ndio maana watu wengi ambao wana watoto nje ya ndoa wanaongozwa na wake zao. Sasa hamjui kwa nini? Kwa sababu kwamba hawezi kumwambia kitu mwanamke, kwa sababu wewe umemuoa mwanamke ambaye hajawahi kuwa na mwanamume, lakini wewe ushawahi kuwa na mwanamke, alafu kaenda kumuoa mwanamke ambaye hajawahi kuwa na mahusiano na mwanamume. Sasa wewe leo umwambie wewe ni haramu kuongea na wanaume, ni haramu wewe kwenda si wapi kutembea huko, ni haramu wewe kutoka bila kuvaa hijabu, atakwambia mbona wewe ulifanya makubwa zaidi huko. Kwa hivyo Allah, vijana tuchungeni, tusichafue historia yetu. Tukichafua hatutoweza tena kuiongoza majumba yetu. Tayeb. Sasa mimi ninawahimizeni kwa dalili hizi mbili, kwamba vijana wa kiume na mabanati mabinti, jambo hili linatuhusu sote. Kuoa na kuolewa ni jambo ambalo litakuhifadhini nyinyi. Na wanawake wengi wanakosa ya kufanya na kuzungumza ikiwa bado hawajaingia katika ibada hii. Lakini akishaingia katika jambo hili, basi anatulia mwanamke na anafikiria mambo mengine, na inakuwa ni msaada wa kuendesha dini yenu na mambo yenu ndani ya nyumba. Ndio maana mara nyingi mwanamke kabla ya kuolewa utamwona anaongea mambo mengi kadha na kadha, anamsema huyu, anasema wanaume fulani, yule fulani kadha, lakini akishaolewa hafanyi tena hilo. Maana yake kuoa kuna faida nyingi sana. Sisi tunajua wanawake wengi wakati tunasoma walikuwa wanaongea mambo mengi na kuwasingizia wanaume kuwa wao hawajatulia na kadha, lakini baada ya kuolewa simu zao hazijaonekana tena. Kwa hiyo ni miongoni mwa faida kwamba wa vijana wao waoe wanawake, na wanawake wasikatae, kama vile tutafutaje hapo mbele tukimalizia. Sasa jambo muhimu tu, mimi nitaje masharti ya ndoa, kwa sababu hapa watu wengi wanafeli hapa. Masharti ya ndoa kwa haraka haraka, sharti la kwanza waainishwe waoanaji wawili, anayeoa ajulikane na anayeolewa ajulikane. Maana kama una mabinti watatu, usimwambie kijana nitakuozesha binti mmoja, afu kijana ukakubali tu. Sasa hujui unaozesha ni nani, ni Mariamu, ni Asia, ni Umu Salama, haujui. Lazima ajulikane ni nani kati ya mabinti zake, ama kama ana binti moja akisema nitakuozesha binti yangu, basi yajulikana hiyo. Kwa hivyo ndo maana ya kuainisha waoanaji wawili. Kadhalika binti anapoambiwa nitakuozesha fulani, aambiwe fulani kabisa, au atakapoambiwa nitakuozesha kijana katika familia fulani, aambiwe ni kijana yupi, kwa sababu vijana pia wafanani dini na tabia. Sharti la pili, wasema ulama, ni ridha zaujaini, lazima waridhike waoanaji wawili. Yaani mwanamume asilazimishwe na mwanamke asilazimishwe, na hapa hasa hasa kwa wanawake, wanawake wanalazimishwa. Na haifai kwa wazazi kuwalazimisha mabinti sawa sawa aliyeolewa, sawa sawa ambaye hajaolewa, yani thayyib na bikra. Hairuhusiwi kisharia kuwalazimisha. Kama vile leo mimi ndo nasema kwamba baba anasema mimi nasema utaolewa na fulani, binti anasema hapana, mimi fulani simkubali. Sasa hiyo haifai kwenye dini. Ushahidi wa hilo Qur'ani, Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nisa, sura ya wanawake, aya ya 19 asema ya ayyuhalladhina amanu la tarithu an-nisaa karha. Enyi waumini, msiwarithi wanawake kwa lazima. Aya hii imeteremka baada ya kuwa kulikuwa kuna tabia kwamba mtu akifa akamwacha ahali yake, basi kaka yake anamzuia kilazima kwamba wewe utabaki hapa na hakuna kuolewa na kadha. Kwa hivyo anamlazimisha yule mwanamke au kuolewa na fulani. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akateremsha hii aya kukataza hili la kuwalazimisha wanawake. Msiwalazimishe wanawake ili nyinyi mchukue baadhi ya vitu ambavyo viko na wanawake ambao wameachiwa na waume zao. Na hadithi katika sahihi al-Bukhari aliposema Imam al-Bukhari, la yunkihu al-abu wa ghayruhu al-bikra wa thayyiba illa bi ridahuma, baba haruhusiwi kumwozesha mwanamke aliyeolewa na asiyewahi kuolewa, yani bikra, isipokuwa kwa ridha zao. Kisha kataja hadithi ambayo ni sahihi, la tunkahu al-ayyum hatta tusta'mara wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'dhana, haolewi aliyewahi kuolewa isipokuwa mpaka atakwe idhini yake, maanake aseme bwana mimi nimekubali kuolewa na fulani. Na bikra, yani ambaye hajawahi kuolewa, haolewi mpaka atakwe idhini. Qalu ya rasulullah fa kaifa idhnuha, ewe mtume wa Allah, idhini yake inakuwa vipi? Qala sukut, nasema idhini ya huyu ambaye hajawahi kuolewa ni kunyamaza, kwa sababu wanawake katika hali hii wana haya. Na hadithi ya Khansaa bint Khidam al-Ansariya aliyeozeshwa na baba yake katika sahihi al-Bukhari, yeye akiwa ni thayyib lakini kwa kulazimishwa, fashaka jidhalika ile Nabi sallallahu alaihi wasallam, hapo wanawake wapate faida kubwa katika hadithi hii, na wanaume pia wajue faida kubwa ambayo inapatikana katika hadithi hii na aya na hadithi iliyotangulia. Kisha akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Khansaa bint Khidam, ya Rasulullah, fa inna abi zawajani kariha, baba yangu ameniozesha hali ya kuwa mimi nimechukia, yani sijaridhika. Faradda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nikahaha, akairudisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaibadilisha ndoa yake. Qala fa inni faqad ajaztu ma fa'ala abi Khansaa, qalat, anasema mimi ewe mtume wa Allah nimelipitisha alilolifanya mzazi wangu. Walakinni aradtu an ta'rifa an-nisaa an ta'rifa an-nisaa, lakini nilichokitaka tu kuja kwako ni wajue wanawake, anna lahunna haqqun, kwamba na wao wana haki. Sasa Khansaa anawafundisha wanawake na wazazi pia kwa jumla kwamba wanawake wana nafasi pia ya kutaka na wao. Sio bwana amekuja kijana nyumbani mzazi aseme tu alhamdulillah kuna kijana amekuja mtoto wangu kwa hivyo utaolewa. Hapana, lazima umuulize binti uko tayari. Bali mwanzoni watu walichukua dini kwa hamasa na ghulu kwamba utaolewa, utaolewa na huyo aliyokuja ni kadha, lakini binti ana sababu zake. Ikiwa sababu ni za kisheria, za kidini, kwamba amekataa kwa sababu kijana yule hana msimamo na ana matatizo yake, basi alhamdulillah. Ama ikiwa atakataa kijana mwenye dini na ana manhaji salima na yuko katika njia ya wema waliotangulia, basi inatakiwa baba sasa wakati huo aliingilia hili kati, kwa sababu huenda binti ana kijana wake muuni muuni tuko mtaani, na wazazi wanajua, si kwamba yani ikiwa wewe unajua kwamba fulani anatembea na fulani, kwa sababu sisi vijana mara nyingi tunajuaga wazazi hawaelewi, na kati pia wao ni watu na walitoka huko tulipo sisi. Kwa maana mzazi wa kiume anajua kabisa mtoto wangu anatembea na fulani. Sasa akishajua hilo, basi yeye ana haki ya kuangalia kijana huyo ala kulli hali. Kwa hivyo wanawake, nyinyi mna haki, na sisi wanaume haturuhusiwi kuwalazimisha wanawake waolewe. Sharti la tatu ni kuwepo walii. awepo wali. Mimi nishamaliza muda wangu, nadhani bado nimalizie. Sharti la tatu ni awepo wali wa binti, na hapa pia niguse baadhi ya vitu. Kuna baadhi ya mabinti huchukuana na vijana wakaenda kwa mashehe baada ya kuona wazazi hawataki, yani ile la juu lilotangulia limeshindikana, wakachukuana, yani mzazi amemkataa kijana kwa sababu kijana mwenyewe ni muuni. Sasa wakachukuana, wakapelekana kwa shekhe msikitini, ima wakasema uongo na shekhe akalipitisha hili pasina ya wali. Kwa hivyo hapa wanagusa wote, mashekhe na vijana wamcha Allah tabaraka wa taala katika hili, kwamba lazima wali alipitisha jambo hili. Wa hadithi katika sahihaini, Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari alipokuwa akisema la nikah illa biwalii, hakuna ndoa isipokuwa kwa walii, yani walii atoe idhini na aruhusu. Maana yake ndoa ikipitishwa pasina ya idhini ya walii, na walii yupo na wewe ni mtoto uliozaliwa katika nikah, ndoa sahihi, basi ujue ndoa yako ni batil, na maisha wanaoishi vijana wa utaratibu huu ni maisha ambayo wanafanya maasi, maana yake ni ndoa batil, hata kama ufungishwa na shekhe. Sasa jambo lingine hapo hapo ni kwamba vijana wanaweza wakatembea na wanawake, kijana akampa ujauzito mwanamke, wakakimbia haraka haraka kwa wazazi au kwa mashehe, sisi tunataka tuozeshwe bwana, jambo hili alitakili cheleweshwe kidini, kumbe tayari ashavuruga. Sasa wanataka kwenda kujificha, tusema ndoa katika hali ya ujauzito ni batil, ni haram, ni haram, kisha ikifanyika ndoa hiyo ni batil, yani haisihi ndoa hiyo. Kwa hadithi nyingi, miongoni mwa hizo hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yahillu limu'minin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yuskiya zara ghairihi, si halali kwa mwanamume anayemwamini Allah na siku ya mwisho akamwagilia au akanyesheleza sehemu ya shamba la mwenzake. Maana mbili, ima mwanamke aliyewahi kuolewa akaachika akawa ana ujauzito, hauruhusiwi wewe kumwoa mpaka amalize eda yake. Na maana ya eda ni ili tufahamu kwamba hana ujauzito, na kama ana ujauzito usubiri azae. Au aliwahi kutembea na kijana, au wewe mwenyewe ulitembea naye, kwa sababu kuna wengine sema ah, mimi ndio ambaye nimempa ujauzito. Kwa maana kama amempa ujauzito yeye, anaruhusiwa kwa fikra yake yeye kumwoa, nasema ni haram na ndoa ni batil. قال تبارك وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وفسير القران واسمع katika aya hii, haruhusiwi mwanamume kumooa, yani mzinifu kumooa mzinifu mwenzake, au mwanamke mzinifu kuolewa na mzinifu. Taban si halali kwa mwanamume mzinifu kuoa isipokuwa aoe mzinifu mwenzake, kadhalika mwanamke si halali kuolewa mwanamke mzinifu na mwanamume isipokuwa mwanamume mzinifu mfano wake. Lakini hili limeharamishwa kwa waumini. Aya hii ina tafsiri nyingi. Tafsiri sahihi ni hii hapa, kwa sababu kuna wengine wanasema wazinifu wanatakiwa waone wao kwa wao. Aya hii haina maana hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada ya tauba, yani hawaruhusiwi kuoana isipokuwa baada ya tauba, na ndani ya tauba hiyo kuwe kuna muda wamekaa hao waliofanya zina mpaka ijulikane kwamba hakuna ujauzito ndani yake, ama kuna ujauzito, basi inaingia katika hizi hadithi kwamba haifai kumooa mwanamke akiwa katika ujauzito, kama hadithi nyingine katika Sahih Muslim, la yahillu limu'minin an yaskiya ma'a ghairi fi ma'i ghairi an yaskiya ma'ahu fi ma'i al-hubla, yani hairuhusiwi kumooa mwanamke ambaye ni mjamzito, sawa sawa amelala naye wewe au na mwingine, au aliolewa kisha akaachika. Ndio maana kuna kitu kinaitwa istibra, kukaa mpaka ujauzito uondoke. Sasa vijana wamcha Allah tabarak wa taala katika hili. Na sharti la mwisho ni kuwepo mashahidi, lakini hili ulama wametaja kuwa riwaya hii baada kwamba ya hadithi tuliyotaja, la nikaha illa biwali wa shahidi, hii riwaya hii kipande cha mwisho wa shahidi ni dhaifu, kwa maana si sahihi, bali yatosha wale wanaohudhuria pale kuwa ni mashahidi. Lakini nasema tu enyi vijana, kwa kumalizia na saa zangu sababu muda wangu umeisha, ni nani umuoe wewe kijana, na wewe binti uolewe na nani? Binti Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuambia, na wazazi wameambiwa kuhusiana na mabinti, idha atakum man tarbauna dinahu wa khulqahu fazawijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardhi wa fasadun arid, katika riwaya wa fasadun kabir. Atakapokujilieni mnayemridhia dini yake, yani manhaji yake, ni kijana ambaye anaitikia kitabu na sunna, akisikia hadithi anayefanyia kazi, na yuko mbali na makundi machafu na makundi ambayo yamepotea, basi kijana huyo ana dini, anafanya ibada, msimamo wake ni sawa, msimamo wa ahli sunna wal jamaa, ulosimama kwenye msingi wa kitabu na sunna, msimamo wa kusikia hadithi na kufuata na mwongozo wa masahaba anaufuata. Atakapokuja kijana huyu, basi ana dini. Wa khuluqahu, kadhalika kijana huyu ana tabia nzuri mkairidhia. Kijana amekuja, tukimwangalia muonekano wake, mavazi yake, mavazi ya Kiislamu, anavaa kanzu anapendeza. Tofauti na vijana wauni ambao wanavaa miodo wanatembea, au kijana amenyoa kiduku anakuja kwako kuchumbia. Huyu hana tabia nzuri. Na binti yako wewe ni amana, usimpe mtu ambaye haumjui. Kwa sababu unapompa binti, unapompa kijana binti yako, haujui anaenda kufanyiwa nini na anaenda kuishi wapi, atapigwa au atafanyiwa nini. Sasa salama yako mpe kijana ambaye ana dini na tabia, dini anamsimamu, akisikia hadithi anaifuata, na anafanya ibada, na anamsimamu ahli sunna wal jamaa. Huyu alhamdulillah katika hali hii ataishi na binti katika hali nzuri, na kumhimiza binti kufanya ibada na kuwa na msimamo wa kisheria, kwamba binti na yeye afuate kitabu na sunna, avae hijabu. Ama ukimpa kijana ambaye hana dini, yeye Qur'ani anaona kwake ni kama kitu cha kawaida au sunna za Mtume sallama, basi huyu binti yako ukimpa, binti atakwenda kuvuliwa hijabu na atatembea uchi, bali watafanya machafu makubwa zaidi ya haya. Sasa wewe binti pia angalia kijana mwenye dini na mwenye tabia, maana yake muonekano wake ukimuona ni kijana ambaye hapendi kuonekana na mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafundisha. Mara siyo anayo viduku au mara anavaa vimodo. Hii sio tabia ya Kiislamu, na wala haya sio mavazi ya Kiislamu, ni mavazi ya Kimagharibi. Tasema hivi wazi ili mjue kwamba ndio msimamo wa dini, na utakapotaka kuuliza sisi tutakujibu. Ni muda wako tu sasa. Na wewe kijana, umtafute binti ambaye ana dini. Tunkahul mar'a li arba'in, mwanamke huolewa kwa manne, ndio anayopelekea wanaume. Lakini wewe kimbilie lenye dini. Mwanamke awe ana dini, maana yake au ukimwambia kitu anakubali. Yaani ukimwambia hii ni aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inakataza hivi, inatuamrisha mvae hijabu, basi anasema basi mimi nitafanya hivyo mume wangu. Ukimletea hijabu anavaa. Sio ukimletea hijabu mwanamke anakwambia nani avaa? Ah, mimi siwezi kuifunika bwana hivi joto kadha. Basi huyo mwanamke hana mwitikio wa kuitikia Qur'ani na Sunna. Maana yake huyo binti muangalie huyo, atakusumbua. Atakusumbua ndani ya nyumba. Muoe binti ambaye unafahamu historia yake. Na mara nyingi vijana, kuna mabinti wanaishi nao, wanawaangalia katika muonekano kuwa ah, mabinti kama wakorofi. Lakini ukimuona binti umeishi naye muda mrefu mtaani, historia yake unaipata kwa mara chache, kwamba anafanya ile anafanya ili, lakini ni binti ambaye ana tabia nzuri. Huyu ndio binti wa kumuoa. Ama kumuoa binti ndio umemuona siku ya kwanza umekutana naye Kariakoo, mnachukupeana namba za simu na muoa, haujui unaoa kitu gani. Fattaqullaha ta'ala fi hadha wa ansahukum kathira. Mcheni Allah katika hili na kuna sihini. Bali wanawake mnaruhusiwa kujipeleka kwa wanaume ambao wana dini, kama vile alipofanya mwanamke mmoja katika hadithi ya Anas kwenda kwa Mtume sallama, akamwambia Mtume sallama, ewe Mtume sallama, mimi niko tayari unioe. Ulama wanasema katika hadithi hii kuna faida kwamba mwanamke anaweza kujipeleka kwa mwanamume ambaye ana dini sahihi na ana mwongozo wa sawa katika dini yake na tabia yake. Mimi niishie hapa na nirudishe maiki hii kwa kiongozi.